بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحوكب لابن يا آيات أفر كان يلحاد وصورة شورى كمدة إلهي سبحانه وتعالى وحونا وصورة من عشر كان يذيب ودم لأيي ما لن تقيا مسجد كفارك أي نقون أيان حالب أوياب لأيني كسبنا عن أيان مرتاسا إلهي رسول فيه سحوك صورة وحاد أفك إساء مشكين فإن لو بنقى هي نار أيق أود ليسا ومرتاس نار سأنفير كرين وطرف وخفي كفير نايه وهذا هو الإله دفك مؤمنين تهي كوة خساري وحوية كوة خساري نفطه ذي أهل كورة ما لنت قيامه محايا لوحي وين يا نفطه ذي نم عليه جايا أهل كورة أحور العينت أهين أيقنا وحوية وين يا نفطه مؤمنين تهي أيا الله وقوبة ذي إله يحول سبحانه وتعالى كوة ظالمين تهي عذاب أو مقيم أي أهانا ينؤد دائما سيدا سورة يقول الله سبحانه وتعالى وما كان أمأها من بود إله لهم أيضا من أولياء أو إله هو أمرك في حرير أه وينصرونهم أقرقاري ومن دون الله إله قير في سهول إله هذا قلوه إن كان كفارسا وح إله سبحانه وتعالى تصوهر أقرقاري ويوحكره جينايان إني سنجر نرك عذابك في إله وقضع إله نوشي غياه مركا سورة الله يقول الله سبحانه وتعالى وما كان أمأهان بود إله كفار وما كان أمأهان لهم كفار سود إله من أولياء أولياء أمأهان معنى وحال لغوذا ولا حرير أو حسدنا أولياء سوى ينصرونهم أقرقارا يود إله ومن دون الله إله غير كيسا معنى وح إله غير كيسا وعذاب سألا كدا فعايا مجران وي ومن يضلل الله الله روح أو بادي يود إله فما له روح أصوم صغنان من سبيل جد أم صغنان ومن يضلل الله الله روح أبادي فما له أم صغنان كأصول إله من سبيل وضوء طريق وحق وأقاله فيما يقول إلهي الدنيا نرك اللجوء أما سجند آخره استجيبوا أجيبوا الله سبحانه وتعالى لهدكم هدقين أجيب إلهي سبحانه وتعالى وهو الله قدابيا ذلك مكلفين تدمان صور أيو الله قدابيا وأنا إلهي وكدالبيا إني ألا أي أجيبان أو ألا أي وحيدان أو ألا أي عابدان وحانا لقنا هنا يا أولوك قدقيا إن إلهي سبحانه وتعالى لو شريكي لأو قيس يتلع عابدك ألا مركا تقول لهي استجيبوا أجيبا لفضكم فضكين أجيبا أجيبه بالتوحيد والعبادة وي إلهي كو أجيب توحيدنا الوحيدان لنا أسرع عبدان من قبل أن يأتي أنت وسن إيماني هرسال يوم يوم أوسن إيماني يوم كأسير لا مرد له مضمقا أوسن هاني من الله إلهي حديثة إذن عيس من قبل أن يأتي أنت وسن إيماني هرسال إلهي يوم يوم يوم كأسير لا مرد له مضمقا إذن عيس أوسن جرنا إلهي من الله إلهي حديثة مقا عيس وهدي يوم كاس اي مالي ادعلين ايسه مجلسه ويهي إلهي نسينا سبحانه وتعالى مركا يوم كاس يوم القيامة ويهي مره دي قيامة بعد بعد جيدة وح مركا عمل اولا سميكره مجلان ويهي اولو انتفاع ايه مركا ادوى البنق قيام مليس وحي قميسا ما ننت روح اوهي ايه قيام مليس قميسا ما لكم اذي ما اوصنصبنا من بوده الهي من ملجئن مكان مذنجل اذي ما صبنا يوم إذن ما لنتا سود إلهي وما لكم من إذن سمناني من مكير إنكيد ودنوكنا إذن سبتانو بإلهي خاصة صحيحة لك بابا يقولين كي كفارتها إلهي يقول سبحانه وتعالى ما لكم إذن ما أوسن سمناني من لجئ المكان لينجل مول أتكب حسطان كل ميسانو بإلهي يوم إذن ما لنتا وما لكم من إذن سمناني هدني من مكير نو إلهي إنكريرو إلهي إن الدنيا كنا أتقصر على إنسان كذا الدنيا وحو بعض إنسان إنسان ما لم تفعل أن يصور إلهي فإن أحفظوا أيو الإلهي هذه أي جيستان كفارسوا الإلهي وإجابة أي كجيستان إلا أن هذا إلهي إستجيبوا لهربكم الإلهي فبقينا أجيبا وإلا قد ضلب هذه أي كتبان فسوسا عليه الصلاة والسلام موقف فيه سوحا إليهي هي وحا نبي عليه الصلاة والسلام لقد دونا أيه أيا إلهي سبحانه وتعالى كوهما يا وإن رسوله عليه السلام وحوله صلى الله صار أي سنجر إلهي يقول سبحانه وتعالى فإن أحلوها دي أي جيستان وده إلهي كفار وإجابة أي كجيستان فما أرسلناك كما أن أنجر سيدك محمد كهو عليهم كرقوضة xaqiidan inaad xidiisiis kuma dirin, kama asalnaasha kuma dirin, calinkarkooda kuguma dirin, xaqiidan inaad xidiiso oo waxa weeye camalkooda inaad adiga xidiiso adiga laguma dirin weeye, oo shayga laga dalbaayo markaasi aada waafajiso adigo intaas lagaa deeni maayo, oo arrintaas waxa weeye adigu mukallaf kuma sii. Maxaa yeelay uu ilaahay adiga waxaa lagaa doonayaa sida tan, in calayka maa calayka korkaaga ma ahan ila albalaagu gaarsiin mooyaan ayuu ilaahay, in calayka maa calayka korkaaga ma ahan ila albalaagu gaarsiin mooye, inaad dadka risaalada aada gaarsiiso mooyaane wax kale lagaa doonaya ma jirto. Waxaan hore usoo maray suuraddan oo ahayd suurad makiya, makana rasuulka calayhi salaatu wasalaam intuu uu joogay jihaad laguma farin, bal jihaadku waa laga reebayay. Marka aayaddan waxaa looga waramayaa intaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam jihaadka la farin weeye oo arrintiisu kaliya intaas ay ku koobnaaday inuu dadka dacwada gaarsiiyo. Wa imaa anagu nuu dha ilaahay idaa wafi adaqnal insaana insaanka aan u dhadhansiino minaa xaggayna raxmata naxariis aan uga dhadhansiino, nicmo marti uu helo oo qarinimo uu helo caafimaad uu helo. Ilaahay wuxuu subxaanahu watacaala wa inaa anagu idaa waktigii adaqna alinsaana insaanka aan u dhadhansiino ilaahay. Waxaa la yidhi xigmada loola jeedo insaanka markaasi waxa weeye nicmada lagu shubaayo oo markaasi laga cabiray idaa, waxaa loola jeeda haa la yidhi insaanka markii ilaahay nimco uu siiyo, nicmadaasi waxa weeye waa nicmo min allahi ka xasiso weeye. Haddii nicmadaas laga qaadana wixii ka xasiloo kalanteed oo markaasi cabsiga ilaahay balaayaa wax ilahay xaggiis ka yimiday, haddana meesha waxaa ku jirta raxmada ilaahay arada alla inay ka qaalib ay tahay. marka ilaahay wuxuu yihi adaqnaa ayuu dhahay wa inaa anagu idaa waktiga adaqna alinsaana insaanka aan u dhadhansiino dha ilaahay minaa xaggayna u dha ilaahay raxmata naxariisa aan uga dhadhansiino, sariixa bihaa nicmadaas waa ku farxaa u dha ilaahay. sariixa badarin ayaa loola jeedaa wa takaburin weeye, farax oo waxa weeye uu ku kibraayo oo ku quuqaayo ayuu ku farxayaa. hadda farxadda la diidaayo taas weeye ee haddii ilaahay wax ku siiyo ood waxaas ku farxdo sariixa shukrin waa loo baahan yahay. ilaahay wuxuu yihi sariixa bihaa nicmadaas waa ku farxaaya hawdha ilaahay. wa in tusibhum hadday asiibto udha ilaahay, damiirkan waxa weeye insaanki waa loo celinayaa bictibaari jinsihi. wa in tusibhum hadday asiibto udha ilaahay sayi-atun xumaan, haddii waxa weeye balaayo ay ku dhacdo oo musiibo ay ku dhacdo nicmadii bedelkeedani, fa ina alinsaana insaankiya udha ilaahay wa in tusibhum hadday asiibto sayi-atun xumaan udha ilaahay bimaasii sababkiisana ay ku asiibto qadamad aydiihim gamcahooda ay hormarsadeen. wa in tusibhum hadday asiibto udha ilaahay sayi-atun xumaan bimaasii sababkiisana ay ku asiibto qadamad aydiihim gamcahooda ay hormarsadeen, waxay ayagu sameeyeen maxaa yeele musiibadu waxay ka dhalataa dembi la galay, gacmaha waxa looga cabiraanayana aktaru lafcaali tazaawalu bihaa weeye, waxaa yeele afcaasha sida badan anaa gamcaha ka dhacdo oo yaani jawaarixda inteeda kale iyo aqwaal wixii ka yimaada waa laysku musiibaynaya hadday waxun ay yihiin. haddii markii ilaahay dhahay wuxuu yihi ilaahay subxaanahu watacaala haddii xumaano ay ku dhacdo balaayo ay ku dhacdo sababtuna ay tahay wixii ay kasbadeen, fa ina alinsaana insaanki yowd ilaahay kafuurun waa mid kufin badan ou ilaahay, fa ina alinsaana insaanki kafuurun waa mid kufin badan, wuxuu ku kufinayaa nicmadii ilaahay subxaanahu watacaala horey uu usiiyey oo macnaha waxa weeye iska dhigi maayo qof hadda koor ilaahay nimco uu siiyey oo barwaaqo la siiyeye markaas marki uu wax waayo ayuu markaasi waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala uu ku kufrinayaa oo waxa weeye naxariista alle ayuu ka quusanayaa weeye, naxariista ilaahay ayuu ka quusanayaa asagoo aan fiirinaynin waxaan balaayada uuga dhacday dembi isaga uu galay inaysa isagoon fiirinayn weeye. ayaddan marka haddii la fiirso yidhahdeen culimada mufasiriinta qaarkood waxaa laga helayaa musiibadu inay ka timaado inay ku timaado bisaabi kasbi lmacaasi weeye, macaasida la kasbanayo sababkeeda weeye, nicmaduna ay ku timaado bimaxli fadlillaahi tacaala, ilaahay fadligiisa oo maxliya. barwaaqadu waxa weeye kuma timaado camal saalixa, laakiin fadliga ilaahay oo maxliga ku timaada waa tawdha ilaahay maa asaabaka min xasanatin fa min allahi wamaa asaabaka min sayi-atin fa min nafsik, wixii ku asiiba insaanow oo wanaag ah oo khayr hor hesho ilaahay xaggiisay kaaga yimaadeen oo waa fadli alle weeye, laakiin wixii ku asiibo oo sayi-aa xumaanane naftaada ayay ka timaad ay ka timiday oo naftaada ayaa usoo wey wax ay samayso macaasidaa wey. marka insaanka waxaa waajib ka ahaa layihi ilaahay markuu nicmo siiyo inuu alla ku shukriyo oo nicmadaasa u tafiyo u eelo wax ilaahay raali gelinaya. haddii lagu asiibo musiibo lagu asiibana waxaa la rabaa inuu ku sabro oo ilaahay subxaana watacaala uu ku xamdiyo. waxaa laga yaabaa inay kafaaro u noqoto dembigu markaasi uu galay in kafaaro looga dhigaayo. lilaahi alla waxaa u sugnaada udhaha ilaahay subxaana watacaala mulku samaawaati samaawaatka mulkigooda iyo walard ahlada mulkigeeda. lilaahi alla waxaa u sugnaada udha ilaahay mulku samaawaati samaawaatka mulkigooda iyo walard ahlada oo ilaahay subxaana watacaala koonkan aqligeedna uusan gudbi karin samaawaatka ahlada isaga ayaa ku tasarufaayo sida uu doonana ugu tasarufaayo weeye. markaasuu dhahay alla subxaana watacaala lilaahi alla waxaa u sugnaaday mulku samaawaati samaawaatka mulkigooda iyo walard ahlada. tasarufka koonkan ilaahay subxaana watacaala ayaa iska weeye. xikmadaasi ilaahay subxaana watacaala sabiil kula ah ma jirto weeye. yakhluqu alla waa abuurahow dha ilaahay maa yashaa wuxuu uu doono ayuu abuurayaa. mar haddii ilaahay subxaana watacaala tasaruf oo kaamilu isku leeyahay yakhluqu alla waa abuurahow dha ilaahay subxaana watacaala alla maa yashaa wuxuu uu doono oo xayawaanaad iyo keyrkoodaaba weeye. yahabu alla waa u hibaynayaa liman yashaau ruuxa uu doonayo xagga owlaada inaasan gabdho ayuu u hibaynayaa. wayahabu alla waa u hibaynayaa liman yashaau ruuxa uu doonana adukuura wiilal ayuu u hibaynayaa. ow amase yusawijuhum alla waa isugu dheehayaa dukraanan kuwa lalab iyo wa inaasan kuwa dhijigowdha ilaahay. wayascalu alla waa ka yeelayaa man yashaau ruuxa uu doonane caqiiman madhalo ayuu ka yeelayaa. innahu allana caliimun alleyku cilmila weeye waxuu abuuraayo qadiirun allahi kara weeye. ilahay wuxuu yihi subxaana watacaala markii ilaahay uu dhahay tasarufka koonkan ilaahay baa iskale waxa uu doono xayawaanaha ilaahay abuurayaa bani aadamka ayaa loo soo iltifaaday. markaasuu dhahay ilaahay yahabu alla waa u hibaynayaa liman yashaau ruuxa uu doonaayo xagga owlaada inaasan gabdho ayuu u hibaynayaa kuwo dhidig ayaa ilaahay u hibaynayaa. oo qof ayaa waxaa weeye owlaada waxaa la siinayaa haween kaliya ayaa la siinayaa. wayahabu alla waa u hibaynayaa liman yashaau ruuxa uu doonana adukuura kuwa lalab ayaa ilaahay u hibaynayaa oo rag kaliya ayaa la siinayaa. ow ambasa ayuu dhi ilaahay yusawijuhum alla waa isugu dheehayaa dukraanan kuwa lalab iyo wa inaasan kuwa dhijig oo waxaa ilaahay siinayaa rag iyo haweenba waa la siinayaa. wayajcalu alla waa ka yeelayaa man yashaau ruuxa uu doonane caqiiman madhalo ayuu ka yeelayaa. qofka uu doonana ilaahay qofkaan wax dhalina uu ka dhigayaa laa yelidu walaa yuladu lahu wey midaan wax dhalay waxnaan loo dhalayn weeye. innahu allana caliimun alleyku cilmila weeye khalqigiisa waxuu abuuraayo qadiirun allahi kale weye waxa uu doonana ilaahay qaadir ayuu ku yahay. marka xagga owlaada dadka la siinaayo aayaddan ilaahay subxaana watacaala wuxuu noogu sheegayaa dadki inay yihiin afar qaybood ay yihiin. marka hadda ilaahay wuxuu dhahay yahabu liman yashaau inaasan ayuu dhahay qofka alla uu doono wuxuu u hibaynayaa gabdho ayuu u hibaynayaa. inaasta marka hadda ayagaa la hormariyaa la yidhi waxaa la ishaar ahaa la yidhi ilaahay subxaana watacaala wuxuu doono inuu samaynayo oo aysan ahaynin wixii dadku ay doonaan. wixii ilaahay subxaana watacaala uu doono ayuu alla falayaa laakiin wixii dadku ay doonaan ma ahan arrinta ilaahay. ilaahay waxuu doono samaynayaa kumana xira waxa dadku ay doonayaan. maxaa yeele gabdhaha waxa ilaahay uu doonayo weeye ilaahay baa doona gabdhaha weeye. dadkuna waxa weeye gabdhaha way kahdaan maxaa yeele derajadooda ayaa hooseyso ragga ka hooseysa. marka hadda sidaas daraaddeeda dukuurtii waa la macriseeyaa la yidhi. haddana waxa weeye ilaahay subxaana watacaala ragga waxaa cid walba ay doontaa rag iyo haweenba xataa waxa weeye markay owlaad ay rabaan dukuur kaliya ayay doonayaan. marka maslaxada ilaahiya oo markaasi koonkaane ayagu markaasi ma garanayaan. marka allah wuxuu doono sameeyo weeye oo aan markaasi ilaahay ficilkiisu kuma xira waxa ayagu dadka ay doonayaan. sidaas ayaa marka gabdhaha loo hormariyaa la yidhi maxaa yeele gabdhuhu waxay ka mid yihiin waxa ilaahay uu keeno oo dadka uusan doonaynin. marka qof waxaa la siinayaa gabdho kaliya qofna wiilal baa la siinayaa qofna waa laysugu darayaa qofnana waxaa laga dhigayaa madhalo ayaa laga dhigayaa. marka midka markaasi caqiimkaa waxaa weeye midaan waxnaan dhalayn waxnaan loo dhalayn. falaa yuliddu idaa kaana imra'atan weeye, walaa yuladu lahuna waxaa weeye idaa kaana rajulan weeye markuu nin yahay weeye. caqiimka waxaa la yidhahdaa qofkaan wax loo dhalayn ayaa la yidhahdaa, rag ha ahaado hase maaragtay dhidigaadi rag iyo haween waxuu ahaadaa weeye. cabdullaahi ibnu cabaas xabr caalami lumma aayadatan wuxuu miisaal uga soo qaaday ambiyada ilaahay oo waxa uu yidhi nabi liman yashaau inaasan, waxaa loola jeedaa nabiyullaahi luut, maxaa yeele nabi luutsaan soo marnay rag ma uusan dhalayne laba gabdhood ayuu dhalay, iyo waxaa kaloo iyaguna gabdho keliya la siiyey nabiyullaahi shucayb, ayaga waxa weeye gabdho keliyaha ilaahay siiyey ambiyadaas. wayadu liman yashaau dukuura, ma waxaa uu ku miisaaliyey nabiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam weeye. nabi ibraahim waxaa la yidhi waxaan wiilal ahayn lama siinin, oo yusawijuhum dukaanan wa inaasane wuxuu ku miisaaliyey rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam. maxaa yeele nabiga wiilal waxaa la siiyey saddexaa la siiyey sida saxiixa, qaasim iyo cabdullaahi iyo ibraahim oo maariyatul qibtiya u dhashay. gabdhanna nabiga waxaa la siiyey calayhi salaatu wasalaam afar, zaynabo iyo ruqaya iyo umu kulsuum iyo faadimo weeye. wayajcalu man yashaau caqiimana wuxuu ku miisaaliyey nabiyullaahi yaxya iyo nabi ciise weeye. hase yeeshee waxaa lagu xambaaraya aayaddan cumuum ayaa lagu xambaaraya ee hadda ambiyadaas kaliya mahan waa ee bulshada mujtamaca bani aadamka ayaaba afartaas ku qaybsamahay weeye. waxaana arrin du'ay tahay qudrada ilaahay inay ku fulayso kaa'inaadkan sidii uu doonana igu fulayso ayaa la caddaynayaa, oo alla dadka waxau doono uu ka dhigaayo, cid kastaba waxau doono uu siinaayo, waxau doonana ilaahay uu ka mancinaayo. awoodda alla oo sarraysa ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu na tusayaa. wamaa kaana uma ahaanin buu dhahay ilaahay libasharin basar oo bani aadama an yukallimahu llahu alla inuu la warramo ilaa waxyan waxyi mooyaane aw min waraa'i xijaabin xijaab gadaashiisa inuu kala warramo mooyaane oo yusila ilaa an yusila inuu u diro mooyaane rasuulan rasuul oo malag loo diro oo fayuuxiya rasuulka u waxyoodo biidnihi ilaahay idankiisa u waxyoodo maa yashaa wuxa uu doonaayo. innahu allane caliyun alihi sarreeye weeye oo sifaatu lmuxadisiin ka sarreeya, xakiimun alihi fal suuban weeye ilaahay wuxuu sancaynaayo. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wamaa kaana uma ahaanin libasharin bashar bani aadam hawdha ilaahay an yukallimahu llahu alla inuu la warramo. hadda meeshaan ilaahay subxaanahu watacaala waxyiga iyo qaybaha uu ku yimaado ayaa ilaahay nooga warramaya subxaanahu watacaala. mar haddii rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam oo risaaladiisa ay inkirayaan qolooyinka mushrikiintaahu rususha ilaahay uu ka mid yahay, kuwii maaragtay kii ugu fadli badnayna uu yahay, iyo wax iyo kayfiyada markaasi rususha loogu keeno iyo qeyrkoodaba ayaa ilaahay noo sheegaya subxaanahu watacaala. marka allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala wamaa kaana uma ahaanin oo wax u suurtagelaya maahan libasharin bashar bani aadama an yukallimahu llahu alla inuu la warramo. ilaahay subxaanahu watacaala inuu la warramo wax suurtagelaya maahan weeye, ilaa waxyan waxyi mooyaane, ilaa an yuuxaa ilayhi weeye, in loo waxyoodo mooyaane waxyan waxyi, oo markaasi kalaam oo waxyi ah markaasi ee loo waxyoodo. masalan ba hadda ilaa an yuuxaa ilayhi waxyanta waxa weeye manaam in wax lagu tusiyo amase ilhaam lagu tusiyo. wamaa kaana uma ahaanin libasharin basharow ilaahay an yukallimahu llahu alla inuu la warramo ilaa waxyan, ilaa an yuuxaa ilayhi, in loo waxyoodo mooyaane basharkaas waxyan waxyow ilaahay, oo manaam wax lagu tusiyo ama wax lagu ilhaamiyo. manaamka waxa weeye ru'yada ambiyada manaamka ayaa laba qaybood ah. manaamku waxa weeye mid oo ah markaasi ru'yal ambiyaa ah, iyo markaasi qeyrkooda oo ilaahay makhluuqiisan kale markaasi ilaahay dadkiisa saalixiinta ah. ru'yada ambiyada iyadu xaq weeyo waxyi maqaamkiisay qumaysaa. maxaa yeele nabiyullaahi ibraahim khaliilu raxmaan sida aynu soo marnay markii la amray wiilkiisa inuu gowraxo manaamna lagu tusiyey waxyi ayay aheeday, dhabahay aheeday. rasuulkeenana calayhi salaatu wasalaam marka uu arkay isagoo maka gelaaya waa kii ilaahay subxaanahu watacaala u rumeeyey subxaanahu watacaala, oo ilaahay yihi laqad sadaqa allahu rasuulahu ru'ya bilxaqi latadkhuluna almasjid alxaraama in shaa allahu aaminiina muxalliqiina ru'uusakum muqasiriin. haddii ilahay yidhahdo waa noo soo dhowdahaye. amase waxa weeye taas waa manaamki, manaamka ambiyadana waxa weeye waxyi waaye. amase waxa weeye qofkan ilhaam wax lagu tusto, ilhaamku waxa weeye alilqaau fi lqulub waaye, xuluubta oo wax loogaga suuxido ayadoon malagna waasida uusan ka ahaynin, ilhaamku marka waxaa la yidhi ilhaamku wuxuu ka dhici karaa ambiyada qeyrkooda, oo ambiyadana ilhaamku waxyi waa u yahay, dadka ilaahay owliyadiisana waxyi ayuu u yahaa la yidhi. Laakiin ilhaamka owliyadaa la yidhi wax maanica ma lahaa la yidhi, wax ka reebaaya ma jiraan in shaydaan uu wax ku daro, maxaa yeele ayagu macsuumiin ma ahan, waa kayru macsuumiin weeye ambiyada, laakiin ayaga kuma jiraan, ilhaamkoodu waa xifdisan yahay weeye. Oo ayaga markaasi waxyigooda oo ilhaamka waa maxfuud, laakiin owliyada waxaa laga yaabaa in shaydaan uu wax ku daro, oo sida markaasi waxa weeye wax loo tusiyey in shaydaan uu soo farageliyo ayaa macquul ah oo wax suurtagelaya ah, ilan ayagu macsuumiin maahine. Marka waxyiga oo manaamkaahi waxa weeye ambiyada koodu xaq weeye waa waxau noqonayaa waxyi oo dhaba weeye. Midkan ilhaamkaana wuxuu ka dhexeeyaa mu'miniinta iyo ambiyadaba weeye, ambiyada koodu maxfuud weeye, mu'miniintana siday hadba kale yihiin ayay markaasi arrintoodu tahay, laakiin ayaga maxfuud lama dhahayo weeye, laba weeye taas. Haddana ilaahay wuxuu yihi ow yursila ilaa an yursila, inuu diro mooyaane alle rasuulan rasuula u diro, oo markaasi basharki rasuul loo diro waa malag masalanba, sidii say jibriil nabiga calayhi salatu wasalaam wixii uu keenay ayaa ambiyadii ka horeysa. Oo fa yuuxiya ayuu dhe ilaahi subxaana wa tacaala rasuulka u waxyoodo ilaal mursal ileyhi, sii loo diro weeye biidnihi ilaahi idankiisa, maa yashaa wixii alla uu doono subxaana wa tacaala, oo malagi markaasi waxa weeye sidaas ugu keeno. Marka taas iyaduna waa midda saddexaad weeye, inahu alla u dhe ilaahay caliyun allihii sareeye weeye, mid afaradaa jirto sii nabigu sheegay calayhi salatu wasalaam, waxaa jirta mid waxyiga mid yuhiimaada kasalkala sid jaras weeye, jaras amba gambaleel dambasa dawan luluwashadiisa oo kale mid igu yimaadana waa jira hawdhe rasuulka calayhi salatu wasalaam. Laakiin si kaleentood waxa weeye oo loola waramaayo ma jirto, ow min waraa'i xijaabin, aan marka kasoo tagnay, ow min waraa'i xijaabin ilaa min waraa'i xijaabin, xijaab gadaashiisa inuu alla uga waxyido maahine. Xijaabka marka waxa weeye in ilaahay kalaamkiisa uu maqaseeyo isla markaasina isaguusan arkayn, sidii nabiy ilaahi muuse ku dhacdoo kale. Nabiy ilaahi muuse waa ka udha ilaahay wakalama allahu muusa takliima, nabiy ilaahi muuse marka kaliimullaahi ayuu ahay, laakiin kalaamka ilaahay ayaa la maqashiinayay, ilaahay nima uusan arkaynin. Oo hadde hooyada ilaahay inay usuurtageli weysay waxyaabihii ku qabsaday waxaynu kusoo marnay suurat alaxraaf. Marka kalaamka ilaahay oo qadiima oo markaas aan la insaynaynin ayuu maqlayaa, min kulli jihatin ayuuna ka maqlayaa. Marka waxa weeye midda manaamka, midda ilhaamka, midka min waraa'i xijaabina, midka rasuulka loo soo diraayo, afartaas ayaa marka meeshaan lagu sheegay. Midda hadda salsalatu ljaras oo nabigu uu sheegay calayhi salatu wasalaam waa laysaga sanay karaa, laakiin iyaduna middaan dambay soo gelaysaa. Marka allah wuxuu dhahay subxaanahu watacaala oo yursila ilaa an yursila, alla inuu diro mooyaane rasuulan rasuula u diro, oo malag loo diro, oo fa yuuxiya rasuulka malagaahi u waxyoodo kii loo diray biidnihi ilaahi idankiisa, maa yashaa wixii alla uu doonayo, innahu alla u dhe ilaahay caliyun allihii sareeye weeye. Ilaahay wuxuu ka sareeyaa sifaatu lxawaadis, oo wax makhluuqu ku sifoobay ilaahay waa ka sareeya. Xakiimun allihii falsuuban weeye, ilaahay wuxuu sancaynaayo. Wa kadalika sidaasoo kale u dhe ilaahay ee mila iixaa'ina ilaa gayrika min arusul, hadda ilaahay rasuulkiisa la ka dhaadayaa wuxuuna usugayaa waxyiga nabiga loo waxyoonayo inuu xaq uu yahay. Wa kadalika sidaasoo kale u dhe ilaahay owxaynaa waanu waxyoonay ilayka xaggaaga sayidka maxamed kahow ruuxan, ruux ayaanu ku waxyoonay, ruuxaanu waa qur-aan saa la yidhi. Waxaa waxyiga qur-aan loogu magacaabane waxaa ku noolaanaya qulubka ayaa ku noolaanaysa, maxaa yeele qur-aanka qalbiga ayaa ku noolaanayo. Rasuulku waa ka u dhahay ina ladihi laysa fii jawfi shay-un min alqur'aani kalbayti alkhariibi, qofka wax shay ahoo qur-aana qalbigiisa aysan ku jirin guri kharaab uu ka dhigan yahay. Marka qur-aanku waxa weeye waa ruux waaye, ruuxan ruuxa u dhe ilaahay oo min amrina amarkayna kamid ah. Maa kunta ma aadan ahayn saydka maxamed kahow tadrii kii garanaya waxyigan hortiisa, maa kunta ma aadan ahayn tadrii kii garanaya mal kitaabu kitaab wuxuu yahay, wax kitaab yahoo qur-aan yahay ma aadan garanaynin, walaalimaanu iimaan wuxuu yahayna ma garanaynin, faraaicdiisa weeye ma aadan garanaynin, walaakin kalkeeda jacalnaahu ruuxi waxaan ka yeelnayo qur-aankii amba kitaabkii nuura nuur, nuurkaasoo nahdii bihi aanu ku hanuuninayno man nashaa ruuxa aan doono oo min cibaadina adoomankayna kamid ah, walaakin kalkeeda jacalnaahu waxaanu ka yeelnay nuura nuur, nuurkaasoo nahdii bihi aanu ku hanuuninayno man nashaa ruuxa aan doono oo min cibaadina adoomankayna kamid ah, wa innaka adiguna sayidka maxamed kahow la tahdii waad hanuunaysaa khalqiga weeye oo ilaahay waxyigiisa adigu yeeraysaa, وإنك عدو لتهدي واتهمين ليسا إلى صراط طريق أيات كهن ليسا أوتو سنعيسا مستقيم أوتو سن كاسو الدين إسلامك فبدل صراط الله إله طريق ليسا كهن ليسا الذي الله عطوه له له ما مخلوق في السماوات سماوات كتبا إيه ما مخلوق في الأرض على كتبا ملكا وخلقا وعبيدا استغاله صراط الله إله ودريسا أيات كهن ليسا الذي الله عطوه له له ما مخلوق في السماوات سماوات كتبا إيه ما مخلوق في الأرض على كتبا ملكا وخلقا وعبيدا وحى الله عليه الكون كاسجوبة إلهي أيام الكيوي على هو أيود إلهي على هو البرارود أيود إلهي إلى الله إلهي حقيسة أيا تصير الأمور أمور سيؤهانيسة أمور تدمان تهني إلهي ذي أن قون إيساهو ويكون كان الغصة من يؤديرة ما لم تقيامه أيا إلهي محكمة ديسة لسوك لسانيا على ذو ألاس إستحوي وحان الله كان ناسا وحيها الله تدم بي أيا إتمام وين أيا الله سينيا ولسو برارجينيا نحايا إلى أموره بن إلهي حقيسة إنه أن قون أيان أيا الله سيؤهو همايا على هو أيود إلهي إلى الله إليه حجيسة تصير الأمور أمور سيؤمن قنيسة وأهن آدي آد مارك يؤعد جائبة وقفت سلجونا إنه أهن تاس أخف سلاوي عالمك اللي يلا سهل إبن أبي الجعد أياه وحوده كتب مصحف أياه جبتوده لما أنت سواد لما روده وحاسك سوها روده ألا إلى الله تصير الأمور يسوه تغطف هذا هو حوده كتب أياه ما سوده بيكم ما سوده لما أنت سوصر شرمي فعاسك سوها روده هدنا ألا إلى الله تصير الأمور أيها السوار مركوا أهل مركي لتدبوا رياضه أكثر كين إنت أسوك إيجيه والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله الرحمن الرحيم أكثر كين وكبل هذا يا سورة أفرتنية السدحات أو قرآن كمدة سورة الزخرف ذهب في سورة الغمق عالي مسية مكي تسود الشيء وآياتها أجهادنا 89 آية سيديتن إيه سقال آي رضوي وهي نقونا إيساها ليري صدن يسدح كلمة أي نقونا إيساها ليري ما يسدح بقول إيه صدن كلمين نقونا إيساها ليري صدح كوني أفر بقول أو حرف أي نقونا إيساها ليري فرد إيه نيسان كجلين وحوي فرد فهي كورما إيسا أصول العقيدة في سورة هذا إنه كسوى بحنية وكالانتوض أو مربع إنه كسوى مرن القرآن وها إلهي سبحانه وتعالى نغورهم الضماء أصول العقيدة وإلهي سبحانه وتعالى نغورهم يا هذا بير أو إلهي قتليسة وحدانيسة كورما يا النبوة والرسالة بعث إيا قيامتي أحواله إذا أيا سورة دان لغورهم الضماء سورة دان وحا لغوم على الزورة تخرف أيا لغوم العالي يا إلهي ما يشهدنا كلمة وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك المتقين برك كلمة سأل أم العالي فأجده حيث مثل يدي من بعد تسمية الكل باسم بعله على عادة الله تعالى في كتابه شيء كلية بعد كمدة إن الأم العالي عدد إلهي كتاب كيس قدر أرسطي كذا يا مركة سيك مثل يوهي وإن علماء قال إلهي سورة وسأل من أرسلنا آيات أيها مدني هيدهن مركا خلاف واسجر لكن سيدا راجحا سورة دان دمان تيروا مسوي وهي هذا مركا لو تيرين أيين وينك تجدون آيات مركا إنو جارن أو لو يروا مدني لو يري بسم الله الرحمن الرحيم حاميم الله أعلم بمراده به هذا في يمين فاس مراد لو وجهه إلهي سبحانه وتعالى أياك علم له تعبان أي نصوم هني أو حين كده جرنا حوامين في أو صلبرة هذي مرت ثلاث أيام كدينينا والكتاب كتاب في أن صبع رسول إلهي كتاب سأل مبين أو عدينا أي بريق هنونك متك بعيدة كعدينا أي يو حيابها اللي يبدأ أن يهي أو شرع عبا والكتاب كتاب في أن صبع رسول إلهي كتاب سأل مبين أو عدينا أي ومقتم به ومقتم عليه أمد جاب القسم في آيات عن كاوي إنا أن قبول إلهي جعلناه وحا نخيلنا كتاب ساس قرآنا قرآن أيان نخيلنا قرآن ساسو عربيا أو عربي هول إلهي هل كاسا مقتم عليه أهوي إلهي يقول سبحانه وتعالى وحا نخبرت كتاب في حق يباد العدين وحا لا لوح شريعة اللي يبهن يا عدين إنا أن قبول إلهي جعلناه وحا نخيلنا كتاب ساس أوجدنا الكتاب وهي قرآنا قرآن أيام خير نور إلهي قرآن ساسوع عربيا أو عربية oo luqada carbeed lagu akrinaayo lacalakum inaad tacqiluuna aad garatiin ow dheilaahay fadaalku markaas uu ku dhacayay ahlu maka weeye maxaa rasuulka calayhi salatu wasalam markii maka laga soo bixiyey ahlu makana ay ahaayeen dad markaasi carabaho lugatul carab ku hadla waxaa aada iyo aada ayaga ugu sahlanaay oo inay markiba ay raacaan loogaga doonaayay kitaabka qur-aanka maadaama luqadoodii uu yahay umadaha kalantoodna iyagana xataa hadduusan luqadooda ahaynin inay raacaan waajib ayay ku tahay maxaa yeele luqadooyinka waa laysu gudbi karaaho cid walba waxa weeye qur-aankaas fahma ila hadda annagoo hadda cajami ah qur-aankaas ilaahay fahm ayuu naga siiyey markaasi gooni kuma ahan laakiin khadaabka waxaa iyaga loola khadaabaayo mar haddii ayaga beledkoodii rasuulkii laga soo bixiyey qur-aankina uu ku sayo ayagina markaasi waxa weeye luqadoodi uu yahay oo carab carabi uu kusoo degaa iyagana carabti yihiin ayaa waxaa la doonayaa si gaara inay markaasi waxa weeye ayagu ula kulmaan oy markaasi u raacaan weeye oo wax iskaala marnaba uusan ka gelin lacallakum inaad tacquluuna aad garatiin ow dha ilaahay ood macaanidiisa aad fahamsaan wa innahu ayuu dha ilaahay musbatun usoo qadiro waa mid lagu tugay fii umulkitaabi kitaabka asalkiisa ow dha ilaahay aslulkutub waxa weeye looxul maxfuuda loola jeedaa oo kitaabkan qur-aanka waxa uu ku yaalaa oo markiisiyey looxul maxfuud weeye looxul maxfuud ayaa laga soo dejiyey wa innahu qur-aanku yow dha ilaahay fil kitaabi musbatun waa mid lagu sugay fii umulkitaabi kitaabka asalkiisa ow dha ilaahay ladaynaa ayuu dha ilaahay subxaanahu wataagtayna mid lagu sugay weeye ow dha ilaahay wa innahu qur-aanku yow dha ilaahay fii umulkitaabi kitaabka asalkiisa ayuu ahaaday ladaynaa agtayna ayuu ahaaday oo aad ka bedis ladaynaa agtayna ayuu ahaaday ow dha ilaahay lacaliyuna ow dha ilaahay subxaanahu watacaala kii sarreeya weeye haddana oo kutubtii ka horeysa ka sarreeya xakiimun aydii xubnati xumad u saaxiiba taasna waad dhihi kartaa haddii kalentood wa innahu qur-aanku musbatun waa mid la sufii umilkitaabi kitaabka asalkiisa lagu sugay ladaynaa agtayna ow dha ilaahay lacaliyun kii sarreeya weeye kitaabka xakiimun aydii xikmatan xikmana u saaxiiba haddii kale labadooda loo bedel aad ka dhigto ladaynaa agtayna ayuu ahaaday kitaabka qur-aanka oo waxa weeye annaga agtaynuu kasoo degay lacaliyun ow dha ilaahay subxaanahu watacaala kii sarreeya weeye kitaabka qur-aankaahu xakiimun aydii xikmatin xikmad mid u saaxiib weeye xikmad oo xayl dheer mid u saaxiib weeye rafiicu sha'ni weeye sha'nigiisu mid oo sarreeya oo qowlkiisa uga sareeya kutubta ka horeysa ah haddana waxa weeye kitaab xikmad oo dheer oo baaliqaa iskale weeye oo xikmadiisa oo kalentood anaan la arkaynin ilaahay wuxuu yihi haddana subxaanahu watacaala afanadhubu miyaanu ka haynaynaa cankum xaggiina addikra qur-aanka ayuu dha ilaahay safxan hayn wax laydin fari maayo miyaa waxna laydinka reebi maayo miyaa an kuntum liajli an kuntum aad ahaateen daraaddeeda qooman qoom ahaateen qoomkaasoo mushrikiina oo mushrikiina ow dha ilaahay hadda ilaahay wuxuu la kidhaabayaa qulooyinkii kufaarka ahay oo qur-aanka kahanaayay oo qur-aanka markaasi inay maqlaan aanan ogolaynin ayaa ilaahay wuxuu leeyahay qur-aanka miyaa laydinka haynayaa oo laydin sheegi maayo miya wax laydinku fari maayo miya wax laydinkaga reebi maayo miya iyadoo arrintuna ay tahay inaad mushrikiin aadtiin oo mushrikiina laa weeye arrintu saas maahan qur-aanka waxna waa laydinku farayaa waxna waa laydinkaga reebayaa mana laydinka haynaayo haddii aad raacdiin adinka ayaa ku liibaanaysaan haddii aad doonisaanna ilaahay idinku idinku cadaabayaa weeye qur-aanka cidna laga celin maayo cidna laga celin maayo cid walba wuxuu qur-aanka ilaahay uu ka waramayo waa loo sheegayaa ha qaadataa se iska dayse waa loo sheegayaa afanadhribu miyaanu ka haynaynaa hawdha ilaahay cankum xaggiina adikra dikri ow dha ilahay dikrigu qur-aanka weeye safxantaan waxa weeye waa masdar weeye oo markaasi macnawiya weeye safxan ow dha ilaahay hayn miyaan idinka haynaynaa an kuntum liajli an kuntum aad ahaateen daraaddeed ow dha ilaahay qooman qoom aad ahaateen qoomkaasoo mushrikiina oo mushrikiina laa weeye qur-aanka waxa weeye laydinka hayn maayo waana laydin sheegaayaa weeye wakan badanaa hawdha ilaahay arsalnaa intaanu dirnay min nebiyi nabin aan dirnay fil awaliina ummadii hore dhexooda aanu ku dirnay wakan badanaa hawdha ilaahay arsalnaa intaanu dirnay min nebiyi nabi aanu dirnay fil awaliina fil umamil awaliina weeye ummadii hore dhexooda aan ku dirnay aayaddan hadda marka waxaa ku sugan waciid ayaa ugugu sugan rasuulkeena calayhi salatu wasalaam na tasliic ayaa ugugu sugan wakan badanaa hawdha ilaahay arsalnaa intaanu dirnay min nebiyi nabi aanu dirnay fil awaliina ummadii hore dhexooda aan ku dirnay wamaa ya'tiihim wamaa kaana ma ahaanin nabigaasu ya'tiihim ummadahaas wamaa kaana ma ahanin yaatiihim inuu u imaanayo ummadahaas mid nebiyo nabi u imaanayo wamaa yaatiihim u imaanlahaynu dha ilaahay mid nebiyo nabi u imaanlahayn ummadahaas ilaa u yimaado kaanuu waxay ahaadeen bihi nabigaas yastahziina kuwa dheer wamaa kaana ma ahanin yaatiihim inuu u imaanayo dha ilaahay mid nebiyo nabi ilaa u yimaado ilaa la isbaad weeye kaanuu waxay ahaadeen bihi nabigaas yastahziuuna kuwa ku jeesteen sida qoomkaagu saydka maxamed kaa ay isugu jeesjeesayaan ayaa nabi kastoo ummadahaas u yimaada oo risaale ula yimaada ayaa loogu jeesjeesajaayay adigana waxa weeye kii oo kaleentood ayaa ku haysta marka sabar baa laysii amniyad ilahay u sabreen waasii rasuulka loo dhahay fasbir kamaa sabara ululcazmi waa qawl ilaahay faahlagnaa waanu halaagnay dha ilaahay ashadda kuwa daran minhum kuwaan ka daran dadkan xagga quwadow dha ilaahay qurooyinkaa markaasi kufaaru ummati ka ah ummadda ay kufaateeda kuwaka xoog badan oo adduunyadan soo joogay ayaanu halaagno u dha ilaahay markii rusushii ilaahay oo loosoo diray ay beeniyeen alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala faahlagnaa waanu halaagnay ashadda kuwa daran minhum kuwaan xaggooda dadkan quwada u dha ilaahay wamalaa waxaa tegay u dha ilaahay tabaqaasu aayadaha waxaa ku dhaqay masalu lawaliina kuwa hore masalkooda u dha ilaahay sifadii markaasi loo halaagay ma aayado badan ayaa ilaahay ku sheegay wamalaa waxaa tegay u dha ilaahay masalu lawaliina kuwa hore masalkoodii sifada waxa weeye halaaga loo halaaga weeye facaaqibatu qowmika kadalika alayhi qoomkaaga ceebtiisuna sidaas weeye tahdiid ayaa lagu samaynayaa nimankaan rasuulku soo jeeda calayhi salaatu wasalaam walow allahu ayuu dha ilaahay in sa'alta madaad su-aashid mushrikiinta mankeedaa khalaqa asamaawaati samaawaatka abuuray walarda arladana abuuray layaquuluna ay ku qawli ay ku qawli u dha ilaahay khalaqahu alcasiisu allaha qaalibka ah alcaliimu oo ku cilmiga leh allahaas ayaa abuuray sayadeeda midda ugu dambeysa waxa weeye allahu dulciza weeye waalcilm ilaahayga cizada iyo cilmiga iskale ayaa abuuray weeye wax kale hadda ma dhihi karaan hadda dawo kalo meesha la samayn karaa ma jirto weeye marka waa niman fidna ay ku dhacday ayagoo koonkan ilaahay inuu abuuray sugaaya ayaa haddana waxa weeye shirkiga iska daaya laga la-ya walow allahi ayuu dha ilaahay in sa'alta madaa su-aashay mushrikiinta mankeedaa khalaqa asamaawaati samaawaatka abuuray walarda arladana abuuray layaquuluna waxay ku qawli ay ku qawli khalaqahuna waxaa abuuray alcasiizu allah casiiska ah oo qaalibka ah alcaliimu oo ku cilmiga leh khalqigiisa ayaa abuuray hadalkaas markay ayagu jawada ka dhigeen ayaa ilaahay sii ziyaadinayaa asagoo ilaahay sifada alle uu leeyahay ayagu sugeen wax kusii daraya alla subxaana wa tacaala markaasuu dha ilaahay alladii allahaasoo jacala lakum idinkaga yeelay alarda arlada mahdan ama mihaadan gogol idinkaga yeelay alladii allahaasoo jacala lakum alarda arlada idinkaga yeelay mihaadan gogol idinkaga yeelay firaash idinkaga yeelay sida waxa weeye canuga dherabta loogu goglay ayaa ilaahay arladaa noogu goglay meel markaasi waxa weeye oo waxa karina ma laha weeye wajacala lakum haddana idin yeelow ilaahay fiiha arlada dhexeeda rubulan jidad idin yeelay ilaahay arladu waxa weeye arla wada xiran kama uusan dhigin ee ilaahay wadooyin aanu marno oon danaheenna aan ku aadno ayaa ilaahay noo sameeyey wajacala lakum haddana idin yeelow ilaahay fiiha arlada dhexeeda rubulan jidad ayuu dha ilaahay lacallakum inaatahtaduuna aada hanuuntaan lacallakum inaad tahtaduuna aada hanuuntin weeye ood maqaasidiina waxaad meelahaad u qasdaysaan aad ku hanuuntaano safarka iyo qeyrkooda weeye iyo waladii allahaasoo nasala dejiyey min asamaa'i samada kasoo dejiyey maa-an madar kasoo dejiyey biqadarin qadarna kasoo dejiyey iyo waladii allahaasoo nasala dejiyey min asamaa'i samada xaggeeda maa-an madar kasoo dejiyey biqadarin qadarna kasoo dejiyey iyo waladii allahaasoo nasala dejiyey min asamaa'i samada xaggeeda maa-an madar kasoo dejiyey biqadarin qadarna kasoo dejiyey waa biqadri xaajatiku ilahi wey intaad u baahan tihiin wey ilaahay dhuutaan soo ma dejin samadaas haddii ooda laga qaado hadda annagu iskama celi karnee kulli waa lagu baaba-ayaa sida hadda waxa weeye dadkii waladii maaragtay qowmu nuux dhu marka ilaahay wuxuu noogaga soo dejinayaa qadar annaga xaajadayna oo intaan u baahannahaya ayaanu lakaga soo dejinaya ilaahay baa noo maamulaya fa ansharnaa waanu noolaynay dha ilaahay bihi bisaabil maai maai sababkiisa baldatan balde ayaanu ku noolaynay meytan oo dhimatow dha ilaahay fa ansharnaa waanu noolaynow dha ilaahay bihi bisaabil maai maai sababkiisa baldatan balde ayaanu ku noolaynay baldadaasoo meytan oo dhimatow dha ilaahay meytatan hadda waxba lama dhihin maxaa yeele waxay kamid tahay mimaa yastawii fiihi lmudakaru walmuanasu weeye baldatan balde dha ilaahay meytan oo dhimatow dha ilaahay hadda degdega loolama jeedo, magaalo loolama jeedo, ee waxaa loola jeedaa arlo oo qafro ah oo markaasi abaar ah ayaa ilaahay roob ku dejinayaa, markaasay noolaa sidaasoo kale ilaahay mila hada lixyaa weye noolayntan oo kane kadalika sidaasoo kale ayaa tukhrajuuna laydin soo bixinaya, oo qubuurihiina adinkoo noono laydinkaa soo bixinaya. waladii allahaasoo ayuu dhaha dana ilaahay khalaqa alaswaaja sinfiyaalka abuuray, alihii ay sifeeyeen mushrikiinta yaa weli sifaadka ilaahay noo sii wadaa. waladii allahaasoo khalaqa abuuray alaswaaja sinfiyaalka abuuray kullahaa dhammaanteeda asnaaf dhammaanteed ashkaal iyo anwaac wulwiya wax xaamida wax adyada wax asyada wax dakar wax lab shay iyo midkiisa weeye ilaahay subxaanahu watacaala isaga ayaa abuuray. wajacala lakum haddana idin yeelay min alfulki doomanka xaggooda ul ilaahay iyo walancaami nimcoolayda maa tarkabuuna waxaad kortaan. wajacala lakum ilahay subxaanahu watacaala min alfulki ul ilaahay iyo walancaami nimcoolayda sida hadda waxa weeye ancaamta geelaa loola jeedaa nintaanaa tamciiliyaa weeye maata waxaad kortaan ul ilaahay waa nicmo ilaah oo geelana waxa weeye safiinatu saxaraa weeye oo arrada ayaa lagu marayaa geela carabtu waxay dhihi jireen safiinatu saxaraa weeye doontana waxa weeye safiinatu lbaxri weeye badda furaya baddina waa laga manaafacaadsanayaa arradina waa laga manaafacaadsanaya waxyaaba markaasi sahla nafciga markaasi bad iyo barri in laga soo saaro na ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu u sahlay oo ilaahay uu siiyey bani aadamka weeye. marka hadda ilaahay wuxuu idin abuuray mawaadu sufun weeye maadada doonta ay ka samaysan tahay sida qoryaha iyo keyrkooda, haddana ilaahay wuxuu idinku ilhaamiyey sancadoodi iyo sida markaasi baddaas aad u wadi lahaadeen ayaa laydinku ilhaamiyey si aad u intifaacdaan joogtadana saas weeye waxau ugu horreeyey wixii markaasi ahlada tan markii lagu intifaacayo loo adeegsanayay. inkastoo hadda markaasi sanaaci fara badan ay isbedeshayo waxyaaba badan la adeegsanayo, taas iyadana waxay kamid tahay si ilaahay yihi wayakhluqu maa laa taclamuun walkhayla walbiqaala walxamiira litarkabuuha wasiinatan wayakhluqu maa laa taclamuuna day soo gelaysaa saan horuu soo mari jirnay. maa tarkabuuna waxaad kortaan u dha ilaahay litastawuu ayuu dha ilaahay inaad ku ifaasiin calaa duhuurihi dhabaryaalkiisa u dha ilaahay lamirka hadda waa la tadkiiriyaa layidhi dahrigiina waa la jamciyaa layidhi waxaa la fiirinayaa haa layidhi maada markaasi waxa weeye lafdigeeda iyo macnaheeda saasaa marka saas ka dhigtaa layidhi. laamtaana waxay noqonaysaa laamu tacliilay noqonaysaa ama waxay noqon kartaa xataa laamu jacaladayna ku tacallugi kartaa litastawuu inaad ku ifaataan ul ilaahay calaa duhuurihi dhabaryaalkiisa oo waxa weeye geelaas iyo sufuntaas aad ku ifaasiin suma bacdiyada ul ilaahay tadkuruu aad xustaan nicmata rabbikum rabbigiina nimcadiisa ul ilaahay idaa wafigii istawaytum aad ku ifaasiin calayhi kaa lasoo sheegay suma tadkaan ul ilaahay adabta la doonaayo ayaa ilaahay nooga warhamaya maxaa yeela wax kasta oo la samaynaayo dikriga ilaahay mar walba siiya ayaa la doonayaa. suma bacdiyada tadkuruu aad xustaan nicmata rabbikum rabbigiina nimcadiisa aad xusuusatiin waxaa ilahay nimcadiisa laga xusanaya qalbiga oo waxaa rabaa gaadiidka markii la qoro nooc kasta haadee in nicmo ilaahay inuu yahay qalbiga la geliyaan rabaa idaa wafigii istawaytum aad ku ekaataana ayay turkiisa oo wataquulu aad ku qowshiidaana waxay noqonaysaa xagga waxa weeye oo carabka lisaanka ayaa loola jeedaa ilaahay qalbigana waa laga xusayaa lisaankana waa laga xusayaa weeye. uma wataquulu aad ku qowshaan ul ilaahay subxaana aladii macbuudkiyaa nasahan sakhara lanaa noo sakhiray haadaa midkakan oo markuubkaho aanu korayno walxaal maa kunnaa aanan ahaanin lahu isaga muqriniina kuwa kale aanan ahayn alihi iyaa nasahan lisaanka baadka leedihin sidaas weeye ku waxaa la rabaa markaasi loo kulmiyo qalbiga iyo lisaanka oo dikriga ilaahay iyo xuska alle qalbiga iyo lisaanka in la wada kulmiyo ayaa aad iyo aad muhiim u ah weeye. markaasuu dha ilaahay aad dhahdiin subxaana aladii macbuudki yaa nasahan sakhara lanaa noo sakhiray haadaa midka kan aanu saaranahay walxaal maa kunnaa aanan ahaanin lahu isaga mukriniina kuwa kara oo waxa weeye awoodeena anagu kuma saaraa karin oo waxa weeye awoodeena kuma hana karin laakiin ilaahay subxaanahu watacaala dastuurkiisa weeye safiinti iyo daabadiba weeye. aayadda marka hadda daahirteedu warkan wuxuu dhahayo haa la yidhi markii waxa weeye doonta uu furaayo amase daabadda uu furaayo sidaas ayaana owla haa la yidhi bacdi culamaai waxay yidhi arrintaana waxay khaas ku tahay daabadda laakiin kulli waa ka dhexaysaa saasaa raajix doonta marka hadda uu koraya qaar waxay yidhaahdeen waxa u dhahaya bismi illahi mashaaha wamarsaha uma rabbii laqafuur raxiimun kii nabiy llahi nuux oo kale wamaa qadarulaha xaqa qadri saas ayuu dhahaya dadaa yidhaahdeen. Xadiis waxaa soo aroortay rasuulkeena calayhi salatu wasalaam wuxuu ahay idaa walaca rijlahu fi rikaabi, markii nabigu calayhi salatu wasalaam kooraha gaadiidka faradaha iyo waxa uu fuulaayo uu ku dejiyey lugtiisa wuxuu dhihi jiray bismi illah, waida sawaa cala daabati, daabada markuu ku ekaado dhabar fuulana qaala wuxuu dhahay alxamdu lilahi calaa kulli xaal, xaalo kasta ilaahay yaa ku mahadsan, subxaana aladii sakhara lanaa haada wamaa kunnaa lahu muqriniina wainaa ilaa rabbina lamunqalibuun. insaanku marka waxaa yidhi markuu doonaayo safaraa la yidhi wuxuu ku diyaadinayaa allahuma saaxibu fi safari, ilaahay ow waxaa tahay midka lagula saaxibo safarka, walkhaliifatu fi lahli, ilaahw ahalkii aan kasoo tagnana adaa khaliif nooga ahayo, walmaali maalka, allahuma inii acuudu bika min waxsaa'i safari wa ka'aabati lmandari wa suuci lmunqaladi walxawli bacda alkowni, saas ayuu leeyay ilaahay waxaan kaa mangelayaa safarka ee culayskiisa shidadiisa iyo waxa weeye wasuu ilmunqalab weeye makaanu gadoonka xumaatay meeshii aan ka tegayoo xumaatay ilaahu anaa usoo noqonayo sidii iga u fiican usoo noqday, walxawri bacda alkawn weeye iyo markaasi istiqaamo oo markaasi waxa weeye waxaan ilaahay ku weydiisanayaa walxawri bacda alkawni, ayadoo hadda lafdigaas ni xoogaa si looga bedelay waxa weeye alfaaddaas siyaabo badanaa lagu fasiraa, nuqtaan istiqaamo oo nuqtaan bacdigeed ah, taas ayaa markaasu qofku leeyahay weeye. Marka hadda intaas ayaa loo diraa markuu qofku safar yahay inuu saas dhaho oo yidhaahdo subxaana aladii sakhara lanaa haada wamaa kunnaa lahu muqriniina wainaa ilaa rabbina lamunqalibuuna, allahuma hayin calayna safara wadwac canaa bucdahu, allahuma anta saaxibu fi safari walkhaliifatu fi lahli walmaali walxawri bacda alkowni, saasuu dhahaya. Amase wuxuu leeyahay allahuma inii acuudu bika min waxsaa'i safari wa ka'aabati lmandari wa suuci lmunqaradi walxawri bacda alkowni, saas ayuu leeyahay. Marka hadda axaadiis fara badan ayaa kusoo aroortay oo kutubta ay wada dhigayaan. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wataquulu aad ku qoysiin subxaana aladii macbuudkiya nazhan sakhara lanaa noo sakhray haadaa midkan walxaal maa kunnaa aanan ahaanin lahu isaga mukrina kuwa inagu wainaa annaguna ilaa rabbina rabbigayna xaggiisa lamunqalibuuna kuwa u gadoomaya ayaana wajacluu way yeeleen ayda ilaahay mushrikiintii lahu lilaahi alla waxay uga yeeleen min cibaadihi addoomankiisa jus-an ayay uga yeelenow ilaahay wajacluu way yeeleen ow dha ilaahay lahu lilaahi alle min cibaadihi addoomankiisa jus-an ayay u yeelenow ilaahay qayb, maxaa yeele waxay yidhaahdeen almalaa'ikatu banaatulahay dhaheen, malaa'igtu waa gabdho ilaahay, maxaa yeele walad waxa weeye jus-ul waalid waayaa layihi, malaa'igtuna addooman ilaahay weeyaane wax ilaahay dhalay maaha. Waxyaabaha gadka weynay galeen mushrikul carab qaar kamida ayaa u hamayaa aayaddaana waxay la xiriirtaa iyaga qowlkiisa walain sa'altahum man khalaqa samaawaat, macnahana waxa weeye khalqigii ilaahay iska lahaay ayay alla u nasbeen weeye, wamaca dalika waxayna ictiqaadinayaan ilaahay inuu shariig iska leeyahay, waa caqli xumo weeye. Markaasuu dhahay ilaahay wajacluu way yeeleen lahu lilaahi alle min cibaadihi addoomankiisa jus-an jusay u yeeleen qayb weeye, ina alinsaana insaankii ow dha ilaahay oo warkaas ku qowlay la kafuurun waa mid kufin badan ow dha ilaahay mubiinun uu cad yahay, ina alinsaana insaankii saas ku qowlay oo yidhi malaa'igtu waa gabdho ilaahay la kafuurun waa mid kufin badan ow dha ilaahay mubiinun ayuu dha ilaahay oo kufigiisa uu cad yahay, bayinun daahirun weeye daahirulkufr weeye, gaalnimadiisa ayaa cad. Qofkii yidhi malaa'igtu waa gabdho ilaahay gaal caddaysay, ilaahay subxaanahu watacaala diintiisa ayuu ka baxay. Culimmadu waxay yidhahdeen caqiidada qofkii malaa'igta yidhaahda waa gabdho ilaahay oo gabdho u ictiqaadiyay ama u ictiqaadiyay, qofkii malaa'igta u ictiqaadiyay inay rag weeye, labadaasba lagu baxsan maayo, malaa'igtu gabdhana maahan ragna ma ahan weye, haweenna maahan malaa'igtu, waxay iska leeyihiin taxriif ay iska leeyihiin. Malaa'igtu waxa weeye asaam oo nuuraaniyaa weeye oo ilaahay subxaana watacaala nuur ayuu ka abuuray, waxayna awoodaan tashakulaad weeye ashkaal oo mukhtalifaa oo xasana ah inay isu bedelaan, haddana ilaahay subxaana watacaala ma caasiyaan, laa yacsuuna allaha maa amaru ma yafcuuna maa yumarun weeye. Marka alla wuxuu yihi subxaana watacaala insaanka sidaas ku qowlay waa mid kufriyey oo kufrkiisu cad yahay, amitakada miyuu yeeshay dha ilaahay alle, markuu abuuraayo banaatin gabdha miyuu ka yeeshay, laa istifhaamu inkaari macnafi weeye am itakhada min yasuul ilaahi alle mimaa fii yakhluq uu abuuraayo banaatin gabdho waa aslaakum idinkana ma waxa idin doora mushrikiinow dil baniina wiilashi wa aslaakum idinkana ma waxa uu idin dooray dil baniina wiilashi asagu ama gabdhihi ayuu yaasi maxaa yeele ayaga ayaa waxaa weeye gabdhaha aad iyo aada u necbay oo carabtii jaahiliyadii gabdhaha weyna la duugi jireen shay ayagu ay sahanayaan ilaahay iyo hadda gabdhaydii midna aan lahaynin ayay alle u nisbaynayaan markaasuu dhahay alle idinkana alla ma waxa uu idiin dooray gabdhihi miyuu idiin dooray laa weeye marka waxa weeye taas waa shay foolxun weeye wa idaa waqtigii busira loo bisaaray ou dha ilaahay axaduhum midkood bimaasii laraba oo u yeelay liraxmaani allah raxmaanka masalan miisa uga yeelay wixii ilaahay shabah ugaga dhiga weeye haddii asaga maaragtay loogu bashaaro la yidhaha gabadhaa kuu dhalatay walla wuxuu ahaanayaa hawdha ilaahay wajhi wejigiisu muswadan mid la madoobeeyey walxaalu isaguna kadiimun mid la caburiyey uu yahay say ayuu gabdhaha u kahanaa ilahay nooga warhamaya waa hadal mustanafa weeye oo markaasi takfiif looga dhigaayo limaa qablahu weeye haddana lagu tawbiixinaayo mushrikiinta weeye hadalkiina lagu radinaayo wa idaa bushira markii loo biseero u dha ilaahay axaduhum midkooda bimaasii laraba oo u yeelay liraxmaani allah raxmaanka masalan masal uga yeelay ilaahay shabah ugaga yeelay walla wuxuu ahaanayaa hawdha ilaahay wajhi wejigiisu muswadan mid la madoobeeyey mutaqayiroo doorsoomo weeye aada iyo aada murugu hayso walxaal huwa isaguna kadiimun mid la caburiye uu yahay mumtali-un qamn weye murug laga buuxiyey marka waxaa leeyahaa fakayfa yansibu lbanaat ilayhi tacaala soo ilaahay marka gabdho ugu nisbaynaya asagaba maqaamkaasay ka taagan yihiin waa arrin markaasi arrin maaragtay afool xumaa weeye caqiidatu lkufaar inay aada iyo aada xumaayeen ayaa ilaahay nooga warramaya hadda ka horna waataan kusoo marayna suuratu naxli yatawaaraa min alqawmi min suui maa bushira bihi ayumsikuhu calaa huunin am yadusuhu fi turaab waa sawdha ilaahay weliba markaas waxau ku noqnoqonayaa asagoo haddana iska qarinaya dadka markii ninki gabar loo sheego gabaraha ku dhashay dadku iska qari jiriyey yatawaaraa min alqawmi dadku iska qarinaya min suui maa bushira bihi waxaa loogu bishaareeyey si ula xun yihiin asagoo ku noqnoqonaayo inuu ihaano asoo qaba iska haysto iska furiyo gabadhaas am yadusuhu fi turaab ama carada inuu ku duugo arrintaasay maaragtay ahaa jireen heerkaas walax ayagaba ka taagan ayay ilaahay haddana u daynayaan inay aada iyo aada u caqli xog yihiin oo ay aqnaxiin ay yihiin marka waxa weeye dadaan waxba garanin weeye caqiidadeedii ilaahay noo tilmaamay sayeesha hadda casharkeena intaasuu ka egyahay wallahi subxaana wa tacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu